Гэта радыё Свабода. Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме. На дзень волі ў Беларусі было затрымана 70 чалавек. Міністр замежных справаў Славаччыны даслаў лісты падтрымкі палітвязням. Сталі вядомыя прозвішчы яшчэ трох абвінавачаных у справе 19 снежня: Мацукевіч, Шарстоў і Гусельцаў. У Празе адзначылі 93-ю гадавіну БНР. Адразу пасля навінаў. Гаворыць Радыё Свабода ў Менску, 20-я гадзіна, ў пражскай студыі навінаў Уладзімір Бараніч. Добры вечар, сёння ў свеце. У Лондоне сёння адбылася шматтысячная акцыя пратэсту супраць сацыяльна-эканамічнай палітыкі ўраду Вялікабрытаніі. Арганізатары маніфестацыі, найбуйнейшае брытанскае прафсаюзнае аб'яднанне, паведамілі, што ў маршы пратэсту ўдзельнічалі больш за 200 тысяч чалавек. Паліцыя пра колькасць пратэстоўцаў пакуль не паведамляла. Удзельнікі шэсця пратэставалі супраць праграмы рэзкага скарачэння дзяржаўных выдаткаў, у тым ліку сацыяльных выплат. Урад Дэвіда Кэмерона заяўляе аб неабходнасці бюджэтных скарачэнняў з-за цяжкага фінансавага становішча Вялікабрытаніі. У ходзе маршу адбылася сутычка невялікай групы пратэстоўцаў з паліцыяй. Прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў, што ўдзел міжнароднай кааліцыі ва ўзброеным канфлікце ў Лібіі застанецца абмежаваным і высока ацаніў ход аперацыі супраць рэжыму Муамара Кадафі. Выступаючы з традыцыйным суботнім радыёзваротам, Абама заявіў: «Наша місія мае поспех. Мы зліквідавалі лібійскую проціпаветраную абарону. Войскі Кадафі больш не наступаюць. У месцах накшталт Бенгазі, у горадзе, дзе жыве блізу 700 тысяч чалавек, горадзе, да якога Кадафі пагражаў не мець літасці, яго войскі адкінутыя назад. Так што не памыляйцеся на гэты конт. Дзякуючы таму, што мы дзейнічалі хутка, была прадухілена гуманітарная катастрофа і захаванае жыцці бязвінных цывільных людзей, мужчын, жанчын, дзяцей». Па апошніх звестках, у Лібіі паўстанцы аднавілі кантроль над горадам Аджабія на ўсходзе краіны. Раней пазіцыі ўрадавых войскаў там зведалі авіаўдары сілу міжнароднай кааліцыі, якая ўжо тыдзень праводзіць баявую аперацыю, санкцыянаваную Радай бяспекі ААН. Прадстаўнікі рэжыму Кадафі сцвярджаюць, што ў выніку дзеянняў замежных вайскоўцаў загінулі не менш за 114 лібійцаў. Цывільных ці вайсковых не ўдакладняецца. У Азербайджане зроблены напад на супрацоўніка апазіцыйнай газеты «Азадлых Свабода» Сеймура Хазіева. Гэта адбылося непадалёк ад Баку. Калі журналіст вяртаўся з працы дадому, 6 чалавек у масках накінуліся на яго і гвалтам пасадзілі ў мікрааўтобус. Па дарозе журналіст быў збіты. Невядомыя пагражалі журналісту, што калі ён не будзе разумнейшым, яго чакаюць вялікія праблемы. Хазіева высадзілі са звязанымі рукамі ў сярэдзіне ночы на ўскрайку Баку. Работы па ахаладжэнні першага рэактару на аварыйнай японскай АЭС «Фукусіма-1» спыненыя ў сувязі з павышэннем узроўню радыяцыі, паведаміла інфармацыйнае агенцтва «Кіёда». Раней паведамлялася аб сур'ёзным перавышэнні ўзроўню радыяцыі ў марской вадзе ў раёне станцыі. У найбуйнейшых гарадах Нямеччыны сёння адбыліся масавыя акцыі пратэсту супраць атамнай энергетыкі. Па дадзеных паліцыі, у Берліне на вуліцы выйшлі больш за 50 тысяч чалавек. Масавыя мітынгі і маршы адбыліся таксама ў Гамбургу, Кёльне, Мюнхене. Удзельнікі акцыі патрабавалі ад уладаў краіны неадкладна адмовіцца ад развіцця атамнай энергетыкі ў сувязі з яе патэнцыйнай небяспекай для навакольнага асяроддзя і здароўя чалавека. Вы слухалі міжнародныя навіны. Наступны выпуск слухайце праз гадзіну. У эфіры «Радыё Свабода» ў студыі Ганна Соус. А зараз пра падзею Беларусі і свеце больш падрабязна. Палітык Віктор Івашкевіч, актывіст «Маладога фронту» Мікола Дзімідзенка і сябра беларускай хрысціянскай дэмакраты Ірына Губская, якія былі затрыманыя ў дзень волі ў Менску, знаходзяцца ў турме на Акрэсціна. Паводле праваабаронцаў, суды над імі адбудуцца 28 сакавіка. Далей наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі. Паводле папярэдніх дадзеных праваабарончага цэнтру «Вясна», 25 сакавіка было затрымана 70 чалавек, 52 ў Менску і 18 у рэгіёнах. Большасць з іх правялі каля 3 гадзінаў у пастарунках, пасля чаго былі адпушчаныя без складання пратаколаў. У турме на Акрэсціна ў Менску застаюцца Віктор Івашкевіч, Мікола Дзімідзенка і Ірына Губская. Паводле праваабаронца Валянціна Стэфановіча, Губская і Дзімідзенка былі сярод заяўнікаў акцыі акцыі на дзень волі, магчыма, таму на іх склалі адміністратыўныя пратаколы. Демиденко только пришел на площадь и тут же был схоплены супрацовниками ДМСЕ, но цивильным, судя по фотоздымкам, в ягоном затриманні удзельнічаў наместник командира полка специального призначения господар Кашталанов, які одночасово з'являється потерпелым по справе Бриуса, Гапонова, Медведя и Лиховида. В принципе, Демиденко своими деяниями еще не поспел ничего возродить. Максима он шел на площадь, как сказать людям, как они шли на бангало. То есть людей затримливают еще до того, как они поспели нечто зробить. Ну а Ивашкевичу более глупство не. І це, на жаль, уже традиційна практика, коли чоловіка затримлюється, потім думає, як його оформити. Ну, написали, що ругався матом. Хуранство у нас в політичних метах використовується давно і справно. Поплечник Віктора Івашкевича Вінцух Вячорка розповів, що міліціянти каля 4 годин раіліся зі своїм керівництвом, каб скласти протокол на політика. Йон нават не був на акції, а йшов по вулиці. Опошній сеанс сувязі з ним був на маля повночі. Йон сказав, що нарешті після 4-5 годин мурыжання прынялі рашэнне яго затрымаць. Яму інкрымінуецца тое, што ён займаўся дробным хуліганствам, размахваў рукамі, лаяўся і не выконваў законных патрабаванняў. Ну, характэрна, што яго адрасна выхоплівалі. Актывістка Маладога фронту Наста Палажанка распавяла, што сёння маладафронтаўцы аднеслі перадачу Міколу Дзямідзенку на Крэсціна. Яна згадвае, што Міколу затрымалі, калі той выходзіў з падземнага пераходу станцыі метро Плошча Кубаколаса і літаральна на руках міліціянты занеслі яго ў пастарунак у метро. Ну, безумоўна, ён ні ў чым не вінаваты, і, на жаль, мне будзе вельмі сумна, калі мы зноў звяртаемся да часоў хуліганскіх матываў, справу адносна там ругаўся матам, размахіваў рукамі і так далі. Паколькі Мікола не паспеў, можна лічыць, паўдзельнічаць ці правесці нейкае несэнсаванае мерапрыемства, чым бы яго маглі бы абвінавачваць. Сябра беларускай хрысціянскай дэмакратыі Дзяніс Садоўскі распавёў, што Ірына Губская была затрымана на праспекце Незалежнасці каля будынку газеты «Вячэрні Мінск». Яна знаходзілася разам з Тетяной Кім і маці Шапуцька Тетяны. І затрымалі прэвентыўна і завезлі ў савецкі раўз. Я падрозненне ад тых, з кім яна была затрымана, стаю протокол. То написано в протоколе, мы, на жаль, так и не смогли доведаться. Зараз он находится на Окрестино. Сегодня мы ей зарабили передачу приняли, что, соответственно, подтверждает, что она находится там и в понеделок будет суд. Вінцук Вячорка подсумовывает деяние уладов на день воли. Улада робила певные высновы на кон своего имиджу. И они зарабили гигантскую, вельми дорогую, вельми накладную для бюджету Украины, ну и для морального стану самых же этих силовых структур превентивную операцию. И они затримлівалі, захоплівалі, ламіліся ў дзверы, рабілі аблогі папярэдне. Ну і рабілі таксама папярэдні хапун на падыходах. Але гэта паказвае таксама, які ў іх жывёльны страх. Алесь Дашынскі. На сайце «Свабоды» онлайн-рэпартаж з дня волі, хроніка затрыманняў, фота, відэо, каментары. Пазней у нашым эфіры вы пачуеце онлайн-канферэнцыю з Віктарам Івашкевічам, якая адбылася напярэдадні дня волі. Цяпер Віктар Івашкевіч, нагадаю, знаходзіцца за кратамі. 24 сакавіка на сайце «Беларускай свабоды» адбылася онлайн-канферэнцыя з сябрам Аргкамітэту па стварэнні партыі «Беларускі рух» Віктарам Івашкевічам. Нагадаем, днямі група апазіцыйных палітыкаў, сярод якіх і Віктор Івашкевіч, апублікавала маніфест аб негвалтоўным супраціве ўладзе і актыўным грамадзянскім супрацьстаянні ўсім дзяржаўным інстытутам. На гэтую да і іншую тэмы падчас онлайн-канферэнцыі адказаў Віктор Івашкевіч. Гэта перадача пазней у нашым эфіры. А зараз навіны пра палітвязняў. Шмат хто з фігурантаў справы 19 снежня атрымалі лісты падтрымкі ад міністра замежных справаў Славакі Міклаша Дзурынды. Владзіміру Някляеву другі раз забаранілі сустракацца з дочкамі. Ад Сергея Марцэлева няма лістоў 2 тыдні. Сталі вядомыя прозвішчы яшчэ 3 абвінавачаных ва ўдзелі ў масавых беспарадках. Перадае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч. Обвинаваченная у справе 19 снежня Наталья Радзіна атрымала со Словакии лист солидарности от министра замежных справ этой краины Миколаша Дзурынды. Журналистка поведомила о свободе подробязности. В письме говорится, что сейчас после декабрьских выборов президента в Беларуси и волны репрессий против участников акции протеста Словакия поддержала решение Совета Евросоюза об усилении санкций против ответственных за фальсификацию выборов и усилила поддержку гражданского общества в Беларуси. О развитии политики в отношении Беларуси мы разговаривали 3 марта на Братиславской встрече министров иностранных дел Вышеградской группы Словакии, Чехии, Польши, Венгрии, в которой участвовали также немецкий министр иностранных дел Гиде Вестервере, высокая представительница Евросоюза Кэтрин Эштон и еврокомиссар Штефан Фюле. Примите, пожалуйста, мои наилучшие пожелания здоровья и заверения в непрекращающихся усилиях по освобождению и реабилитации белорусских политзаключенных. По воле Натальи Радиной разом с листом был присланы фотоздымок, який зроблены на акции солидарности с белорусскими политвязнями. Акция проходила на месте, где 23 года тому жестко разогнали акцию протесту громадянов супать гвалту на свободу у Чехословакии. У акции солидарности с белорусскими политвязнями брали удел словацкие политики Утимлюку Миколаш Дзурында и белорусские политики, у приватности Станислав Шушкевич и Александр Казулин. Удельники акции тримали в руках портреты белорусских политвязнев. Такие же листы от министра замежных справ Словакии из подарок Дзурынды отримали днями свояки Павла Северинца, Андрея Санникова, Дмитра Бондаренки и былый керовник штаба Санникова Владимир Кобес. Экс-кандидат на президента Владимир Некляев отримал отказ прокуратуры Менску на свою просьбу об встрече с дочками. Жонка политика Вольга кажа, знов отмова. Написано, что рассмотрено повторное обращение о предоставлении. Опять, как разъяснялось ранее, применена мера пресечения в виде домашнего ареста. Ну, написано, что вот в законе написано запрет принимать общение с кем бы то ни было, кроме членов своей семьи. И они опять объясняют, что дочери это не члены семьи. Як Владимир это... Коментуя, як да это ставится. Мы гэтага чакалі, мы іншага не чакалі просто. У пачатку сакавіка ў Менск для сустрэчы з Някляевым прыязджала ягоная старэйшая дачка Ілона са сваёй дачкой, якія жывуць у Маскве. Сустрэцца з імі Владзіміру Някляеву не дазволілі. Раней экс-кандыдату на прэзідэнта забаранілі сустрэчы з ягонай малодшай дачкой Евай. Ад актывіста штабу Мікалая Статкевіча Сергія Марцелева два тыдні, як няма лістоў. Бабуля актывіста Зоя Фёдорова, якая апякуецца Сергеем, кажа, што і адваката да яго таксама не выклікаюць. Говорит, что она ходит, но ее не пускают, потому что, да, и звонит этому следователю за сконца она, а гудки идут, а не отвечают. Юрий Виноградов, батька активиста штабу Некляева Павла Виноградова, поведомил, что расследование справа ягоного сына, меркуючи по ягоным апошнім листе, не завершенное. Ранее Павел писал домов, что хутка будет знакомиться со справой, але это не подтвердилось. Тем часом КДБ поведомил, что подведена рыса у проведения мероприемства по вышуку и установлению особого, якие спровоковали погромы 19 снежня 2010 года на площади Незалежности и брали у их непосредный удел. А пошними, кого следствие КДБ лечит виноватыми по воде этой справы, стали Виталий Мацукевич, Алексей Шарстов и Дмитрий Гусильцев. Следство мае бесспрэчныя доказы, у тым ліку паказанні сведак і абвінавачаных, фота і відэаматэрыялы, якія сведчаць пра тое, што названыя асобы ў ліку першых заклікалі людзей да штурму адміністрацыйнага будынку Дома ўраду. Выявы менавіта гэтых асоб, што заклікалі натоўп граміць Дом ўраду, часцей за ўсё абмяркоўваліся і дэманстраваліся апазіцыйнымі інтэрнэт-рэсурсамі, якія сцвярджалі, што яны і ёсць тыя самыя правакатары ад праваахоўнікаў. Сказана ў паведамленні Цэнтра інфармацыі і грамадскіх сувязяў КДБ. Паводле КДБ Мацукевич змешчаны пад варту ў амерыканку, а з Шарстовай Гусельцева ўзята абавязальніцтва праяўку. Алег Грузіловіч працягвае сачыць за справамі палітвязняў. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння ў Празе каля 100 чалавек адзначылі 93-ю гадавіну абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. Я перадаю мікрафон аднаму з удзельнікаў імпрэзы, майму калегу Вячаславу Ракіцкаму. Сегодняшняя святочная импреза отбывается у самом центре чешской столицы, в Празе, у наистарейшей церкви, церкви святых Кузьмы и Демьяна. Это церква, между иншим, в початку 10-го стагодия. Святкование началось с урочиста набоженства, у яким взял удел греко-католический экзарх Чехии бископ Владислав Гучка. У части набоженства была прочитанная молитва за Беларусь, якую написал отец Лев Горошко. Так само у часе набоженства и уже после, у часе, так бы мой, светской частки нашей импрезы, проспевал хор, межпарафиальный хор Прасфора под керовництвом Марисы Нушкевич. Это немский хор, который адмыслова на святкование Дня Воли приехал у Празе. У святкования, между иншим, принял удел Богдан Данилишин. Это экс-министр экономики Украины, ўраду Юліі Цімашэнкі, які атрымаў палітычны прытулак у Чэхіі. І таксама у імпрэзе прыняў удзел былы кандыдат на прэзідэнта Рэспублікі Беларусь на апошніх выбарах Алексей Міхалевіч, які таксама атрымаў палітычны прытулак у Чэхіі. У часе святкавання я прадставіў свой тэлевізійны праект для Белсата «Сцена», які складаецца з 12 частак, 12 фільмаў маналогаў тых людзей, якія ўзялі ўдзел у мірнай акцыі пратэсту 19 снежня 2010 года, якія былі ў той жа вечар кінутыя ў турмы ці аштрафаваныя на вялікую суму грошай. Імпрэзу вёў намеснік старшыні Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Сергей Навумчык. Зараз у гэты момант імпрэза яшчэ працягваецца і адбываецца выступ барда з Менска Яўгена Барышкіна. Уся імпрэза адбываецца пад белымі сцягамі. На ёй сабралася каля 100 беларусаў, якія зараз пражываюць у Чэхіі. Вячаслаў Ракіцкі. А зараз пра адну з нашых будучых перадачаў. Дом літаратара. Літаратурны агляд. Паэзія, проза, крытыка і публіцыстыка. Аўтар, чытач, выдавец пра навінкі і пра класіку. Без цэнзуры ў перадачы «Дом літаратара» і ў інтэрнэце свабода.орг. Дом літаратара пазней у нашай праграме. Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз у праграме «Добрае пажаданне». Менавіта так назваў свой выступ ля мікрафону Аляксандр Лукашук. Мой праскі сябр сказаў мне, што хоча пажадаць даўгалецця людзям у Беларусі. Усім спытаўся я. Усім, канечне. Але асабліва прокурорам, суддзям, міліцыянтам і супрацоўнікам сакрэтных службаў у форме без, якія выступаюць сведкамі на судах. Чаму, спытаўся я? Я жадаю ім доўгіх гадоў жыцця, як Пінчэту, які дажыў да 92, як генералу Ярузельскаму, якому цяпер 87, як Людміле Брожавай Паледнавай, чэшскай суддзі, што вынесла смяротны прысуд чэшскай гераіне Меладзе Гаракавай. Меладу павесілі ў 50-м. Бо калі яны будуць жыць доўга, яны таксама дачакаюцца суду. Іх будуць судзіць як Пінчэта, як Ярузельскава, як Брожаву Паледнаву. Вось яна, нягледзячы на свае 87 гадоў, атрымала 6 год турмы. І ўсе суды, уключна з канстытуцыйным, адхілілі яе касацыйную скаргу, а прэзідэнт Чэхіі Клаус – просьбу аб памілванні. Вось такое пажаданне доўгіх гадоў жыцця усім арганізатарам судоў, які адбываецца ў Беларусі, прасіў перадаць мой сябр з Прагі. Перадаю. А ад сябе дадам і пажаданне доўгіх гадоў усім, каго судзяць. Гаварыў дырэктар Беларускай Свабоды Аляксандр Лукашук. Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соу, сёння ў праграме. Паводле праваабарончага цэнтру «Вясна» 25 сакавіка было затрымана 70 чалавек, 52 ў Менску і 18 у рэгіёнах. Большасць з іх правялі каля 3 гадзін у пастарунках, пасля чаго былі адпушчаныя без складання пратаколаў. У турме на Акрысціна ў Менску застаюцца Віктар Івашкевіч, Мікола Дзімідзенка і Ірына Губская. Многія фігуранты справы 19 снежня атрымалі лісты падтрымкі ад міністра замежных справаў Славаччыны Мікулаша Зурынды. Владзіміру Някляеву другі раз забаранілі сустрэцца з дочкамі. Ад Сергея Марцэлева няма лістоў 2 тыдні. Сталі вядомыя прозвішчы яшчэ 3 абвінавачаных ва ўдзелі ў масавых беспарадках. Гэта Віталь Мацукевіч, Алексей Шарстоў і Дмітры Гусельцаў. Сёння ў Празе каля 100 чалавек адзначылі 93-ю гадавіну абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. Сусветных зорак заклікаюць не даваць канцэрты ў Беларусі. Дысідэнты кажуць поп-зоркам «Не спявайце ў Беларусі». Артыкул пад такім загалоўкам апублікаваны сёння ў брытанскай газеце «Індэпендэнт». Са зместам артыкулу вас пазнаёміць Віталь Цыганкоў. Беларускія дысідэнты заклікаюць зорак байкатаваць Беларусь на знак пратэсту супраць зняволення сотняў дэмакратычных актывістаў. Шакіра і Мобі, спевакі, якія традыцыйна падтрымліваюць прагрэсіўныя палітычныя рухі, на працягу бліжэйшых 2 месяцаў павінны выступіць з канцэртамі ў Менску. Змагары за правы чалавека заклікаюць іх адмовіцца ад гэтых планаў. Рок-гурт «The Purple», які мае адданых прыхільнікаў у былых савецкіх рэспубліках, павінен выступіць на дзяржаўнай Менск-арэне ўжо ў нядзелю, піша «Індэпендэнт». Газета нагадвае падзеі апошніх месяцаў у Беларусі, калі больш за 700 актывістаў дэмакратычнага руху былі арыштаваныя падчас жорсткага падаўлення апазіцыі сіламі апошняй дыктатуры Еўропы. Вядомыя дысідэнты з трывогай адрэагавалі на тое, што, нягледзячы на працяг уціску на апазіцыю і шырока распаўсюджаныя парушэнні правоў чалавека, поп-зоркі па-ранейшаму гатовы выступаць у Беларусі. «Я была ўзрушаная, калі пачула, што гэтыя артысты прыязджаюць выступаць у Беларусь», кажа Ірына Богданова, сястра зняволенага кандыдата ў прэзідэнты Андрэя Саннікава. На працягу сучаснай гісторыі выбітныя спевакі, спартсмены і музыканты заўсёды займалі прынцыповыя пазіцыі ў дачненні да краін, у якіх парушаліся правы чалавека, і дзе не было свабоды і справядлівасці. Наталя Каляда, сябра групы Free Belarus Now, якая прадстаўляе сем'і тых, хто быў арыштаваны беларускімі ўладамі, заявіла: «Мы звяртаемся да артыстаў з просьбай адмяніць свае канцэрты ў Беларусі, паколькі любы візіт дасць знак дыктатору Александру Лукашэнку, што выкраданні людзей, забойствы і катаванні ў турмах КДБ з'яўляюцца прымальнымі». Актывісты выказалі асаблівае здзіўленне, што Шакіра і Мобі, якія ў мінулым выступалі супраць парушэння правоў чалавека, пагадзіліся спяваць у Менску. Калумбійская спявачка Шакіра – пасол добрай волі ЮНІСЕФ, кіруе сваім дабрачынным фондам для дзяцей і рэгулярна выступае ў падтрымку прагрэсіўных палітыкаў у Лацінскай Амерыцы і Злучаных Штатах. Амерыканскі кампазітар Мобі раней выступаў для Move On – амерыканскай дабрачыннай арганізацыі, якая збірае грошы для прагрэсіўных палітыкаў. Ён таксама дапамог стварыць фонд па зборы сродкаў для Тыбету. Канцэрт Шакіры гэта частка яе глабальнага турне «The Sun Comes Out», прызначанага на 19 траўня ў Менск-арэне. Беларускія сайты ўжо пачалі продаж квіткоў на канцэрт Мобі, які павінен адбыцца 12 чэрвеня, хаця на афіцыйным сайце Мобі яго да гэтага часу няма. Прадстаўнікі абодвух артыстаў пакуль не адказалі на неаднаразовыя просьбы рэдакцыі газеты «Індэпендэнт» пракаментаваць, ці камфортна ім выступаць у Беларусі з улікам бягучай сітуацыі ў правах чалавека ў гэтай краіне. Віталь Цыганкоў. Генпракуратура Украіны на гэтым тыдні абвінаваціла Леаніда Кучму, экс-прэзідэнта Украіны, у перавышэнні ўлады і ў дачы незаконных распараджэнняў службовым асобам Міністэрства ўнутраных справаў, якія прывялі ў выніку да забойства журналіста Георгія Гангадзе. Тэму працягвае Ян Максімюк. Украінскія СМІ губляюцца ў здагадках, што паслужыла сапраўднай прычынай адкрыцця крымінальнай справы супраць былога прэзідэнта Украіны Леаніда Кучмы. Нагадаем, што ў верасні летась Генпракуратура Украіны заявіла, што адзіным замоўнікам забойства Гангадзе быў былы міністр унутраных справаў Юрый Краўчанка. Краўчанка, паводле следчых, даў вусны загад забіць Гангадзе генерал-лейтэнанту міліцыі Аляксею Пукачу. Пукач, які хаваўся 6 гадоў, быў арыштаваны ў 2009 годзе і прызнаўся да забойства. Інтэрнэтны рэсурс «Украінская праўда» паведамляе, што 23 сакавіка адбылася вочная стаўка Кучмы з Пукачам, і што Пукач падчас стаўкі пацвердзіў свае ранейшыя словы, што Краўчанка даваў яму указанні адносна Гангадзе, спасылаючыся на Леаніда Кучму. «Украінская праўда» таксама паведамляе, што з цяперашнім следствам у справе забойства Гангадзе актыўна супрацоўнічае былы афіцэр аховы Леаніда Кучмы Мікола Мельніченка. Мельніченка ў 2000 годзе абнародаваў стужкі, якія ён нібыта запісваў сакрэтна ў кабінеце Кучмы. На гэтых стужках няма адназначнага запісу, які пацвярджаў бы, што гэта менавіта Кучма аддаў загад забіць Гангадзе. Але запісы даюць падставы меркаваць, што Кучма мог быць зацікаўлены ў забойстве Гангадзе, чые вострокрытычныя публікацыі ў прэсе і ў інтэрнэце Кучма абмяркоўваў з Краўчанкам і тагачасным кіраўніком прэзідэнцкай адміністрацыі Уладзіміром Ліцвіном, які цяпер з'яўляецца спікерам Верховнай Рады. Але сайт таксама прыгадвае, што паводле Канстытуцыі Украіны абвінавачанне не можа абасноўвацца на доказах, атрыманых незаконным шляхам. А стужкі Мельніченкі якраз і былі атрыманыя незаконным шляхам. Яшчэ адна цікавая дэталь у справе супраць Кучмы заключаецца ў тым, што абвінавачанне яму выставілі паводле ўстарэлага артыкулу крымінальнага кодэксу, які дзейнічаў у 2000 годзе, але не дзейнічае цяпер. Паводле гэтага артыкулу тэрмін даўнасці справы Гангадзе закончыўся мінулай восенню, так што суд над Кучмам можа і не пачацца. Аднак украінскія каментатары падкрэсліваюць, што справа супраць Кучмы – гэта не муляж, і што нават адны следчыя дзеянні нанясуць рэпутацыі былога прэзідэнта непапраўную шкоду. Украінскія каментатары сыходзяцца на тым, што справа супраць Кучмы адкрылася з поўнага адабрэння цяперашняга прэзідэнта Віктара Януковіча. Але матыў гэтага адабрэння застаецца пакуль няясным. Некаторыя мяркуюць, што Янукович хоча паказаць захаду, што ва ўкраіне правасуддзе магчымае не толькі ў адносінах да ягоных палітычных апанентаў. Пад следствам цяпер знаходзіцца былы прэм'ер-міністр Юлія Цімашэнка, але і ў адносінах да ягоных саюзнікаў. Ян Максімюк, вы на хвалях свабоды. Ажыятажны попыт насельніцтва на замежную валюту не спадае. Сітуацыю абцяжарвае такая акалічнасць, што камерцыйныя банкі атрымалі пісьмовае паведамленне з нацыянальнага банку, які абвясціў, што спыняе продаж ім валюты для абменных пунктаў. Чаму ў беларускіх банках немагчыма свабодна памяняць беларускія рублі на валюту? Хто ў гэтым вінаваты? А пытанне ў горадні. Ну, хто вінаваты? Наш Александр Григорович, што сказаў, валюту не выдаваць пока временна. Сейчас Григорович прагуляў сваё ўсё, а сейчас у нас валюты нема, і мы вот думаем, гаспадара нема, і нема і валюты, і вот і ўсё. Відаць па ўсім, што ўлады ўже эканамічная сітуацыя давялі да такой ступені, што ў краіне нема валюты. Ну, хто вінават? Ну, вінават, безумоўна, в основном, першу чаргу прэзідэнт. А я даже не знаю, што вам ответіць. Не знаю. У нас не такие зарплаты, чтобы доллары покупать. Не знаю. Мне кажется, это все что-то, кто-то опять что-то финтит с этими деньгами. Али кто может? Не знаю. Это я вам не смогу сказать. Ну, я честно говоря, не в курсе дела, потому что я валютой не интересуюсь. Мне хватает наших белорусских грошей. Кто виноваты? А черт знает, не знаю. Я политикой не интересуюсь. И валютой не интересуюсь. Была как-то раньше такая ситуация. Тоже сказали, доллар подорожает, потом все равно так и остался. Мне кажется, на этот раз то же самое. Ну, это что-то с правительства там. Это уже потому, что, наверное, уже скупили все. Ну, кто? Кто имеет, тот покупает, а потом перепродают. И имеют с этого навар. Я лечу, что это вот миновито розум наших белорусов, потому что они думают, что вот зараз подымутся гроши, вот не будет. Але на самой справе Беларусь же взяла кредит у России, поэтому... Люди скупили, потому что думают, что повысится доллар, курс доллара. Слушайте, а кто виноват в этом? Ну, кто? Коли можно так клевить из университета не выходить, то скажешь, ну, политика наша кулак. Ну, мне кажется, это опять очередной ажиотаж. Это искусственное все, мне кажется. Ну, вот кто-то слух какой-то пустит со своей выгодой. И все. А люди у нас такие. А пытание у городни. В эфире «Свобода». 24 гадзіны на суткі працуе наш телефон аўтаадказніку Менску 266-39-52. А лукашызм ашалеў. Ашалеў, відаць, ад страху, што можа страціць уладу неабмежаваную, гнюсную, пануючую над людзьмі беларускімі. Самі яны пануючыя не беларусы. Колькі ж маюць яны праз гэтую ўладу сытную, аж праз край, калі так гатовы зубамі проста рваць. Людзі прыйшлі на 25 сакавіка з кветкамі, ушанаваць гісторыю нашу, а пачаўся хапун сілавы. Прэзідэнт у брудзе. Потонул у судах злости. Своих врагов Лукашенко упрятал в тюрьмы, то есть лучших сынов Беларуси. На воле остались казачки засланные. Даже день воли не смогли организовать и достойно провести. Оппозиции нет, так же, как нет и Беларуси. Лукашизм лютует. А ведь выходили десятки тысяч на день воли, когда Козулин повел к тюрьме, не боялись, не дрогнули. Много раз стояла лицом к лицу с ОМОНом, плечом к плечу с Остаткевичем, Лепетькой и другими. Жаль, что все напрасно. Лучшие годы борьбы и жизни псу под хвост. Я родом из Пскова, а муж из Смоленска. Но мы и наши сыновья гордимся тем, что живем в Белоруссии, что наши предки и города когда-то находились в княжестве Литовском. Мы сейчас себя считаем литвинами, европейцами и христианами. Очень жаль, что наши земли, отнятые и оккупированные Россией, не входят в состав Белоруссии. Больно смотреть на то, что сделала оккупация, советская власть, коммунисты и Лукашенко с белорусами. Они стесняются своего европейского происхождения, своего языка, своих предков и внушают, что они второй сорт. Звонки на свободу. Ваши отклики на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон Минску 266-39-52. 266-39-52. І яшчэ адно пытанне свабоды. Як вы лічыце, ці будзе скінуты лібійскі прэзідэнт Каддафі? А пытанне ў Менску правяла Галіна Абакунчык. Я думаю, да. 40 лет уже сидит. Я думаю, народу надоело. Что-нибудь да сделать. Я считаю, что да. Будет. Народ, ну, уже везде, посмотрите, идут, как говорится, волнения, и люди уже натерпелись. Наверное, к сожалению, будет. А вот к сожалению. Потому что я считаю, что вот такое вот сильное вмешательство в другую страну, ну, ни в какие ворота не лезет. Вот и все. Но коль тут навалилось весь мир, и все предали, хотя вроде все любили его. Я не то, что его сторонник, но когда я гляжу, что его там сотру в том же Париже, лобзаются сзади, а потом предают. Поэтому, наверное, не попрешь. Наверное, будет, к сожалению. Ты будешь скинутый полковник Каддафи, президент этой страны? Я думаю, да. Ну, потому что, какой бы он ни был полковник Каддафи, умный, богатый и какой-то еще, силы, которые стоят против него, они, конечно, более сильное государство с более сильной военной техникой и вообще с большим количеством ресурсов. Может кончиться Второй мировой. Поднимется весь исламский мир. Ну, против США и прочих. Это же вам исламский мир, тем более, что бомбить население мирное. И если американцы не остановятся, то будет скинут. А если остановятся, то не будет. Я думаю, что все-таки будет. Не слабо ему силы противостоят. Имею в виду США, Великобритания, Франция. Такие серьезные, особенно США. И будет скинутый президент Каддафи? Спасибо, что так. Ну, я так разумею, знов-таки, меркуючи, конечно, по новинах, прежде всего, что там ситуация уже настолько катастрофичная, прежде всего, для народу ливийского, что, ну, мусить уже на тысячу участков, или треба нечто изменять. И, конечно, прежде всего, треба изменять того, кто мусить стався виноватым в таким стане, катастрофичном стане краины и народу. Тому, чем хоть человек это здарит, тим лепі для народу, тим лепі для країни, тим лепі для регіону, наскільки я розумію. А питання у Мінську. Ви на хвилях Радіо Свобода, тут Ганна Соус, сьогодні у програмі. Паводле правоабарончага центру «Вясна» 25 сакавіка было затрымана 70 чалавек, 52 у Менску і 18 у рэгіёнах. Большасць з іх правялі каля 3 гадзін у пастарунках, пасля чаго былі адпушчаныя без складання пратаколаў. У турме на Акрысціна ў Менску застаюцца Віктар Івашкевіч, Мікола Дзімідзенка і Ірына Губская. Многія фігуранты справы 19 снежня атрымалі лісты падтрымкі ад міністра замежных справаў Славаччыны Мікалыша Дзурынды. Владзіміру Някляеву другі раз забаранілі сустрэцца з дочкамі. Ад Сергея Марцэлева няма лістоў 2 тыдні. Сталі вядомыя прозвішчы яшчэ 3 абвінавачаных ва ўдзелі ў масавых беспарадках. Гэта Віталь Мацукевіч, Аляксей Шарстоў і Дмітры Гусельцаў. Сёння ў Празе каля 100 чалавек адзначылі 93-ю гадавіну абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. Сусветных зорак заклікаюць не даваць канцэрты ў Беларусі. Вы на хвалях свабоды, з вамі Віталь Цыганкоў. 24 сакавіка на сайте Беларускай Свабоды адбылася онлайн-канферэнцыя сябрам аргкамітэту па стварэнні партыі «Беларускі рух» Віктарам Івашкевічам. Нагадаем, днямі група апазіцыйных палітыкаў апублікавала маніфест аб негвалтоўным супраціве ўладзі і актыўным грамадскім супрацьстаянні ўсім дзяржаўным інстытутам. Сярод гэтых палітыкаў быў і Віктар Івашкевіч. Слухайце першую частку адказу спадара Івашкевіча на пытанні ўдзельнікаў онлайн-канферэнцыі. Першае пытанне задае ўдзельнік онлайн-канферэнцыі, які падпісаўся цікаўны. Ці цікавіць сёння народ палітычныя і нацыянальныя лозунгі? Можа, варта пераходзіць выключна на сацыяльныя? На сённяшні дзень неабходна сацыяльныя праблемы, а сацыяльныя лозунгі ўвязваць з палітычнымі. Напрыклад, людзі вас хочуць абрабаваць вашы вклады згараць, таму здымаеце грошы з банкаў і патрабуеце свабодных выбараў, каб дыктатура не магла вас рабаваць. Наступнае пытанне здае ўдзельнік онлайн-канферэнцыі Алесь. Віктар, ведаю вас часоў талакі як змагара. Памятаю вашы выступы па радыё і публікацыі ў часопісе «Родзіна». У мяне пытанне, ці можа прыціснуты да сценкі Лукашэнка паспрабаваць здаць беларускую дзяржаўнасць і на якіх умовах? Лічу, што здаць беларускую дзяржаўнасць Лукашэнка не ў сілах, але вот здаць беларускую маёмасць ён цалкам можа. І тут, чым болей Лукашэнка знаходзіцца пры ўладзе, тым больш беларускай маёмасці ён можа здаць. І з другого боку, чым хутчэй нам удасца адхіліць Лукашэнка ад улады, тым менш беларускай маёмасці ён здолее аддаць расійскім олігархам. Наступнае пытанне задае Адзісей. Вы самі маеце кантроль над тым, у колькіх ініцыятывах, партыях, рухах вы ўдзельнічаеце? На сённяшні дзень я ўдзельнічаю ў аргкамітэце партыі «Беларускі рух» і ў грамадзянскай ініцыятыве «Еўрапейская Беларусь». Падчас апошняй выбарчай кампаніі быў даверены асобай кандыдата ў прэзідэнта Андрэя Саннікава. Лічу, што кампанія «Еўрапейская Беларусь» і штаб Саннікава дзейнічалі і дзейнічаюць дастаткова актыўна і эфектыўна. Што тычыцца аргкамітэта партыі «Беларускі рух», то ягоную эфектыўнасць можна будзе праверыць на падрыхтоўцы і правядзенні сёлетняга чарнобыльскага шляху, бо менавіта Юрыю Хадыку каардынацыйная рада апазіцыі даручыла ўзначаліць гэты аргкамітэт. Наступны ўдзельнік онлайн-канферэнцыі цікавіцца. Вы сапраўды лічыце Андрэя Саннікава самым перспектыўным палітыкам? Ці думаеце, што ў яго ёсць нейкая палітычная будучыня? Лічу, што пасля вызвалення прынцыповасць, паслядоўнасць і няскоранасць Андрэя Саннікава будуць належным чынам ацэненыя беларускім грамадствам, асабліва ў параўнанні з сумнеўнымі паводзінамі некаторых іншых палітыкаў. Наступнае пытанне. Удзельнік онлайн-канферэнцыі, які не падпісаўся, цікавіцца. Паважаны Віктар, як вы ставіцеся да Александра Мілінкевіча? Ці лічыце яго апазіцыяй да рэжыму Александра Лукашэнкі? Ці задаволены вы тымі паездкамі па Еўразвязу і ягонымі прамовамі, які ён там кажа? А другое пытанне. Ці вы назаўжды пакідаеце брэнд БНФ Алексею Янукевічу? Аб'яднанне Мілінкевіча і Рамончука на апошняй канферэнцыі ў Варшаве шмат пра што кажа. Калі Мілінкевіч у бліжэйшы час не выступіць за жорсткія эканамічныя санкцыі супраць дыктатарскага рэжыму з мэтай найхутчэйшага вызвалення палітвязняў, калі ён не падтрымае ў бліжэйшы час кампанію байкоту фальшывых выбараў, то ягоная пазіцыя будзе тоеснай з пазіцыі Рамончука – і стаўленне да іх будзе аднолькавае. Я не бачу сэнсу змагацца з Янукевічам і Кастусёвым за той брэнд, які на апошніх выбарах, паводле пратаколаў тых участкаў, дзе быў рэальны падлік галасоў, набраў аж 0,2% галасоў. У той час, як за Саннікава на тых жа участках прагаласавала 22%. Тры пытанні задае наведнік, які падпісаўся Алесь з Усходу. Першае. Да якога стану трэба давесці ўладу, каб яна пайшла на добрасумленны дыялог? І ці не паказвае досвід, што наша ўлада будзе бараніць сябе, як Кадафі, да апошняй кулі? У бліжэйшы месяц мы пабачым, які лёс чакае дыктатара, што вядзе дыялог са сваім народам пры дапамозе куляў. Лёс Кадафі, я спадзяюся, паўплывае на паводзіны Лукашэнкі. А прымусіць дыктатара сысці можа фінансавы крах рэжыму і выхад на вуліцы масы незадаволеных сваім становішчам рабочых, прадпрымальнікаў, службоўцаў. Таму нам трэба дамагацца эканамічных санкцый, трэба заклікаць здымаць банкаўскія ўклады і скупаць валюту, адмаўляцца ад выплаты незаконных пабораў і клікаць незадаволеных на вулічныя акцыі пратэсту. Другое пытанне, Алеся. Што азначае пункт з вашага маніфесту? Адмова ад тавару і паслугаў, байкот фірмаў, якія супрацоўнічаюць з рэпрэсіўнымі органамі. Некаторыя тут палічылі, што гэта адмова ад усіх тавараў беларускай вытворчасці. Калі гэта так, ці не адштурхне гэта людзей, і ці не дасць магчымасць афіцыйным СМІ абвінавачваць апазіцыю ў здрадзе народу? Прапануецца байкатаваць не ўсе тавары беларускай вытворчасці, а тавары тых фірмаў, супраць якіх будуць уведзены санкцыі еўрапейскім звязам. Ужо названа фірма «Трайпл», цалкам верагодна будзе пад санкцыі падпадаць «Белнефцехім», і ўжо на Беларусі пачалася кампанія «Стоп бензін», якая накіравана супраць падаражання паліва. І гэтак далей. Трэба біць кропкава па тых фірмах, кіраўнікі, уладальнікі, якіх з'яўляюцца бліжэйшым атачэннем Лукашэнкі. Трэцяе пытанне, Алеся. Большасць вашых цяперашніх прапановаў супадаюць з прапановамі спадара Пазняка, які давно вылучаў падобны план дзеянняў. Ці збіраецеся вы неяк гэта ўлічваць? Лічу вельмі добра, што зараз мы будзем дзейнічаць разам з прыхільнікамі Пазняка ў адным кірунку. Наступны шэраг пытанняў задае наведнік, які падпісаўся «Кансерватыўны» з Менску. Чаму вы ствараеце нейкі незразумелы рух, калі існуе рух, пад якім ужо можна всім аб'яднацца? Ён называецца «Рух за новыя выбары без Лукашэнкі». Ці лічыце вы памылкай развал фронту ў 99-м годзе? Ці не лічыце вы, што пасля развалу БНФ хаця б палова сядзібы павінна была адысці да КХП БНФ? Я не ведаю координаты тих людей, якія на Беларусі представляюць рух «Новыя выборы без Лукашэнкі». Калі ласка, подкажыце. Мы готовы супрацоўнічаць з усімі, хто готовы рабіць байкот режиму. Галоўная супярэчнасць з Пазняком у 1999 годзе, і гэтая супярэчнасць застаецца і сёння ў тым, што Пазняк у прынцыпе не ідзе ні на якія кааліцыі. Для яго ўсе, хто не кансерватыўная хрысціянская партыя, ёсць здраднікі, агенты ці дурні. З такой пазіцыі я не магу пагадзіцца. Пенсіянер выказвае сваё меркаванне. Арганізаваная апазіцыя ў думках цалкам захопленая барацьбой, але астатнія людзі проста жывуць, гадуюць дзяцей, глядзяць футбол. Спадар Івашкевіч, на мой погляд, у апазіцыі застаецца не вельмі шмат часу, каб сабраць людзей, бо весна не вечная. Ці спрабавалі вы дамовіцца з уладай на конт нацыянальнай бібліятэкі? Чаму выключна дзень волі ды чарнобыльскі шлях? Чаму не памнажаць колькасць удзельнікаў акцыі паступова, сход за сходам? На Чернобыльскі шлях мы будзем збіраць людзей да Чернобыльскай капліцы, якая знаходзіцца каля плошчы Бангалор. Перакананы, што ўлады не здолець нам у гэтым перашкодзіць. Што тычыцца іншых акцый, лічу, што наступныя акцыі трэба будзе прывязваць не да нейкіх гістарычных датаў, а да пратэстаў супраць канкрэтных дзеянняў улады, накіраваных на пагаршэнне ўмоваў жыцця. Ось калі будуць узняты цэны, калі будзе абвешчаны дэфолт, нам трэба, не чакаючы, прызначаць дату акцыі і праводзіць яе, карыстаючыся настроямі людзей. Працяг адказу спадара Івашкевіча на пытанні ўдзельнікам онлайн-канферэнцыі на сайце «Свабоды» слухайце пасля невялікай абвесткі. Званкі на «Свабоду». Вашы водгукі на падзеі. Адказы на вашы пытанні. На вашым радыё. Тэлефон у Менску 266-39-52. 266-39-52. Вы на хвалях свабоды, з вамі Віталь Цыганкоў, і зараз працяг перадачы онлайн-канферэнцыя. Нагадаем, 24 сакавіка на сайце свабоды на пытанні наведніку нашага сайту адказаў сябра аргкамітэту па стварэнні партыі «Беларускі рух» Віктар Івашкевіч. Слухайце другую частку адказу спадара Івашкевіча на пытанні наведнікаў нашага сайту. Наступная наведніца нашого сайту подписалася неагресивная. Вона питається: Віктор, як ви особисто ставитеся до дихой виходки представників Європейської Білорусі на конференції в Польщі, де вони спробували не дати говорити Ярославу Романчуку? Лічу, што пратэст супраць таго, каб Рамачук прадстаўляў на міжнародным узроўні беларускія дэмакратычныя сілы, цалкам абгрунтаваны і апраўданы. Хай Рамачук скажа дзякую, што яму не плявалі ў твар. Еўрапейскія палітыкі павінны ведаць, якое стаўленне беларусаў да такіх іхніх партнераў. Скептык цікавіцца. Як вы думаеце ацэньваць вынікі той вашай дзейнасці, якая апісана ў маніфесце? Ці будзеце, напрыклад, закупку валюты насельніцтвам лічыць вашым дасягненням і вынікам прачытання людзьмі вашага маніфесту? І другое пытанне, якія штыкі стаяць за вамі, Шушкевічым і Казуліным? Колькі у вас актывістаў? У 1991 годзе БНФ узняў хвалю антыкамунізму і зруйнаваў дыктатуру Компартіі. Ці БНФ выкарыстаў хвалю антыкамунізму і, узначаліўшы яе, дамогся незалежнасці Беларусі? Палітык павінен адчуваць аб'ектыўныя настроі ў грамадства і выкарыстоўваць іх для дасягнення палітычных мэтаў. Людзі скупаюць валюту. Мы павінны даць інфармацыю ім пра тое, што крызіс рэжыма фінансавы не за гарамі, і трэба не проста скупаць валюту, а здымаць вклады, уцякаць з тых банкаў, дзе могуць быць замарожаны іхнія вклады. І тлумачыць, што для вырашэння пытання неабходна адхіліць ад рэжыма ад улады. Эфектыўнасць дзеяння палітыкаў будзе ацэньвацца беларусамі на тых свабодных выбарах, якіх нам яшчэ трэба дамагчыся. 100 тычыцца, хто за нами стаіць, то за мной разам з Шушкевічем стаяць як мінімум 2000 сябраў ініцыятыўнай групы Андрея Саннікава, 150 тысячаў людзей, што паставілі за яго подпісы, і толькі ў Менску не менш 300 тысяч выбаршчыкаў, якія прагаласавалі за Саннікава. Олег задає таке питання. Хто з опозиції зараз підтримує ідею європейських санкцій, а хто ні? І ваша версія, чому многі не підтримують ідею санкцій супроти білоруського режиму? Я думаю, білоруські політики не виказуються ясно на предмет економічних санкцій, тому що, з одного боку, бояться викликати репресії супроти себе з боку режиму, а з другого боку, бояться, що така відкрита позиція буде скористана режимом у пропаганді і викличе негативне ставлення з боку частки простих громадян. Я лічу, що заклики до економічних санкцій ніяк не погоршать становище опозиції, бо горш нема куди. А що тичеться пропаганди, то БТ все рівно нас обзиває агентами ЦРУ і ворогами народу. Але ось посприяти введенню санкцій наші заклики можуть. Наступне питання гучить так. Поважаний Віктор, як ви глядите на те, що Євразвяз і Рада Європи, особні країни, заявляють, що видатковують немалі гроші на діяльність громадянської супольності, а в речесності цих грошей нема? Може, варто щиро сказати цим спонсорам, каб вони не огучували цю тематику? А коли допомагати, то адресно і без посередників. Цалком з вами згодны. Гэтыя дэклараваныя лічбы дапамогі толькі перашкаджаюць збіраць дапамогу на дзейнасць у Беларусі. Людзі кажуць, што толку ад маіх 10-100 тысяч даляраў, а вам жа даюць 87 мільёнаў. А гэтыя мільёны расцярушваюцца на розныя семінары і канферэнцыі кшталту той, на якую запрасілі Мірынкевіча з Раманчуком. Ось гэтай кампаніі грошы на ўдзел у фальшывых выбарах дадуць, а на кампанію байкот рэжыму – не. А ей з Менску цікавіцца. Выкажыце, калі ласка, свой погляд на прынцып фармавання недавно утворанай рады. Мне здаецца, там, каму ўздумалася, каму захацелася, таго і прымаюць у яе. Ці ёсць тут пэўныя крытэрыі? У Раду собрались организации, которые задекларировали агульные меты – вызволение политвязнев и проведение свободных выборов. Обмежевать долучение до этих метов я не бачу потребы и махчимости. Але зараз необходимо перейти до конкретных деяний. Ими повинна стать кампания «Бойкот диктатуры». У рамках этой кампании, по воде инициативы Аргкомитета Белорусского Руху, на наступном тыдне будут створены Аргкомитеты Чернобыльского шляху и кампании «Не дамо себе обокрасти». Долучайтесь. Удельница онлайн-конференции Юля цікавится. Чему ваш выбор пал миновито на Санникова из усіх политичных особов? Что обогульняя сегодня абсолютно идейно розных Ивашкевича, Козулина, Санникова и Шушкевича? Івашкевича, Казуліна, Саннікова і Шушкевича об'єднує жадання бачити незалежну Білорусь повноправним сябром Євразв'язу. І розуміння того, що менавіта диктаторський режим з'являється головною перешкодою на шляху до гэтай мети. А тое, що Санніков варти підтримки, переконують ягоныя поводзіни. І поводзіни інших кандидатів після 19 снежня. А некалькі пытанняў задаў спадар Ляшкоў з Добруша. Першае. Якія, на вашу думку, праблемы палітычнага і сацыяльна-эканамічнага характару з'яўляюцца для нашай краіны найбольш актуальнымі і патрабуюць цяпер неадкладнага вырашэння? Галоўная праблема беларускага грамадства – гэта звязаная па руках і нагах творчая ініцыятыва нашых людзей. Гэта адсутнасць свабоды. Менавіта таму да нас не ідуць інвестыцыямі вядучыя заходнія фірмы. Таму нам найперш неабходна ліквідаваць дыктатарскі рэжым, правесці свабодныя выбары, падаць заявку на ўступленне ў Євразвяз і пачаць рэалізацыю праграмы па падрыхтоўцы да гэтага ўступлення. А другое пытанне спадара Ляшкова з Добрыша. У чым, на вашу думку, будзе заключацца істотнае адрозненне вашага беларускага руху ад КХП БНФ альбо ад партыі БНФ Янукевіча Кастусёва? Я катэгарычна супраць таго, каб абзываць усіх агентамі, здраднікамі і дурнямі, як гэта робіць Пазняк. І я катэгарычна супраць усіх тых выказванняў, якія рабіў і робіць спадар Кастусёў падчас і пасля выбарчай кампаніі. Наступнае пытанне. Ці плануеце ў партыі распрацоўку праграмы па развіццю малых гарадоў? Мы лічым, што такую праграму абавязкова трэба распрацаваць, але пакуль мы не набралі адпаведную каманду спецыялістаў. Калі ў вас ёсць парады, будзем вельмі ўдзячныя іх пачуць. Наступнае пытанне задае наведнік онлайн-конференції, який підписався «Роботяга». Чому, на вашу думку, заглох робочий рух? Чи прогнозуєте ви масові виступи робочих, як це було 20 років тому у Мінську? Робочий рух заглох у виніку соціального підкупу простих робочих і політичних репресій супроць профсоюзних активістів. Коли ва влади не буде можливості протягувати соціальну політику на ранішому узровні, і коли ми будемо активно проводити інформаційну кампанію о сиротку роботників державних підприємств, то масові виступи робочих можливі. На огул я лічу, що без долучення робочих до акцій протесту зміни нереальні. Дякую всім, хто задав питання. Я вельми сподіваюся, що наша ініціатива «Бойкот диктатури» викличе не тільки критику, але ж і творчий підхід, з'являться некі нові ініціативи, нові пропонови, бо сама кампанія може бути поспіховою тільки тоді, коли її творчі розпрацьовці і творчим здійсненням будуть приймати удел сотні і тисячі людей. Дякую. Прогучала передача «Онлайн-конференція». На питання навідників нашого сайту відказував сябра Аргкомітету по створенні партії «Білоруський рух» Віктор Івашкевич. Нагадаємо, наш адрес у інтернеті – свобода.орг. Ви на хвалях Радіо Свобода, тут Ганна Соу, сьогодні у програмі. Поводле правоабарончого центру «Вясна» 25 соковіка було затримано 70 чоловік, 52 у Мінську і 18 у регіонах. Більшість з їх провели каля 3 годин у посторонках, після чого були відпущені без складання протоколу. У турмі на Кристіна у Мінську застаються Віктор Івашкевич, Микола Демиденко і Ірина Губская. Многие фигуранты справы 19 снежня отрымали листы подтримки от министра замежных справ у Словаччины Миколаша Дзурынды. Владимиру Некляеву другий раз забаранили сустрэться с дошками. От Сергея Марцелева нема листа у 2 тыдні. Стали вядомы прозвища яшчэ трох абвінавачаных ва ўдзелі ў масавых беспарадках. Гэта Віталь Мацукевіч, Алексей Шарстоў і Дмітрий Гусельцаў. Сёння ў Празе каля 100 чалавек адзначылі 93-ю гадавіну абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. Сусветных зорак заклікаюць не даваць канцэрты ў Беларусі. Вы слухаете программу «Три песни про свободу». Подороже в свет музычного супротиву неформатной и неозвучной музыки. Менавіта 60-е были золотой эпохой песенного нонконформизму. В вот эти часы параллельно отбывались и тиковые процессы. С одного боку пошаралась громадянская активность, а с другого ранейшие интеллектуальные моды губляли свой уплыв. Иншими словами, идейная залежность перешла у творчую кошку. И тут вельми дарэчы была вольная простора электричной музыки. Там, на мяжи фольклору и рок-н-роллу, можно было поразмовлять про головные без залишнего патоса. Гурт «Cannot Hit» знайшов простую формульовку «Let's walk together» – «Працуємо разом».

Магчымы і далёкі паміж праўдай ды мроей той, што мы абіраем самі. Я не пытаюся, дзе на мапе тая краіна, просто рушы далей, і хай рака нясе мяне ў неба. Слухали трапісні пра свабоду, у студыі працаваў Максім Жбанко. Дзякуй і да сустрэчы на хвалях Радыё Свабоды.